Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh,

historię swą. Tak, zabiłem i cierpiałem tak, w zazdrości mej płakałem. Tak bardzo pragnąłem być znowu z nią, być bratem znów. Czas na coraz mniej zostało mi, by odnaleźć serca swe. Dała duszę swą, złamała życie me, pragnąłem być z nią. We'll be right back.

musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem. Czy tego chcesz, czy nie? Mówię ci, że Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdybym tylko miała lepszy czas, bylibyśmy jak duety z filmów Bonnie Clyde. Gdybym tylko miała lepszy czas, to bylibyśmy. Nie wiem, nie je się od razu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak, tak, tak, tak, tak, tak.